cevretme aziz sultanım, bu kadar cevretme aziz sultanım. Ya ne olur insafa gel bazı bazı, halime rahmeyle ruhi revanım. Benden keremler, benden keremler, kıl bazı bazı, kıl bazı bazı. Sen arifsin ne dediğin bilirsin, sen arifsin ne dediğin bilirsin. Yaralı gönlüme melhem olursun, ben geldikçe melun mahzun durursun. Şad eyle gönlümü, şad eyle gönlümü. Gül bazı bazı, gül bazı bazı.